سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے وقت مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ صرف مقام پر پہنچ گئے اور وہ مکے سے 9 میل کی مسافت پر ہے۔ حدیث نمبر 2388، مسند احمد۔